लेकिन उनके दिल इस बात से गफलत में डूबे हुए हैं और इसके अलावा उनकी और भी कारिस्तानियां हैं जो वो करते रहती हैं।